फिर उस विद्वान का पढ़ाया शिष्य कैसा होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ अपनी वाणी को वेद विद्या से सुसंस्कृत करके वाचस्पति के समान वक्ता होकर वायु आदि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो। फिर वह विद्वान क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पवन कार्यों को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होवे, वैसे विद्या और अपने पुरुषार्थ से प्रयत्न किया करें। इस सुक्त में वायु के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सुक्त के साथ इस सुक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 17वां वर्ग और 38वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 39वें सुक्त का आरंभ है। फिर वे विद्वान लोग परस्पर किस किस प्रकार का संवाद करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सुख की इच्छा करने वाले विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश के भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही अभिमान को दूर से त्याग के सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परम विद्वान से वायु के गुण कर्म स्वभाव और मार्ग को ठीक ठीक जान के उन्हीं में रमण करें। ये वायु का ज्ञान कराने का साधन कारण कारण स्वरूप से स्थित और वरुण में ही लीन हो जाते हैं। अब ईश्वर इनको उपदेश और आशीर्वाद देकर सबसे कहता है कि तुमको क्या क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा की कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों को ही आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शस्त्र अस्त्र रचकर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का निरोध व पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरंतर रक्षा किया करें। अब अगले मंत्र में विद्वान मनुष्यों के कार्य का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वेग युक्त वायु वृक्षादि को उखाड़ तोड़ झझोड़ देते और पृथ्वीव्याधि को धरते हैं, वैसे धार्मिक न्यायाधीश अधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और सेनापति दृढ़ बलयुक्त हो, उत्तम सेना का धारण, शत्रुओं को मार, पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य का सेवन कर सब दिशाओं में अपनी उत्तम कीर्ति का प्रचार करें। और जैसे प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं, वैसे राजपुरुष विनय व शील द्वारा प्रजा को प्रिय हों। फिर वे विद्वान किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं, वैसे मनुष्य विद्या धर्म बल पराक्रम वाले न्यायाधीश हो, सबको शिक्षा दे और दुष्ट शत्रुओं को दंड दे के शत्रुओं से रहित होकर रहा करें। फिर वे कैसे कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे राजधर्म में वर्तने वाले विद्वान लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं, वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो। और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते हैं, वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आओ। यह 18वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर मनुष्यों को किसके साथ इनको युक्त करके कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यदि मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उनमें बैठ गमनागमन करे तो सुख से ही सर्वत्र जाने आने में समर्थ हो। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेधावी विद्वान लोग वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरंत सुखी होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। फिर तुमको उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए? इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जो स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरों को पीड़ा देने में अत्यंत प्रसन्न शत्रु हैं, उनको विद्या व शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों से निवृत्त कर व उत्तम सेना बल को संपादन कर युद्ध में जीत उनका निवारण करके सबके हित का विस्तार करें। फिर उनसे शोधे व परे हुए व क्या क्या कर, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पवन, सूर्य, बिजली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिए अनेक प्रकार के फल, पत्र, पुष्प, अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं, वैसे विद्वान लोग भी सब प्राणियों को वेद विद्या देकर उत्तम उत्तम सुखों को निरंतर संपादन करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे धार्मिक शूर वीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न कर शस्त्रों के प्रहारों से प्रहारों को जीत निष्कंटक राज्य को प्राप्त हो प्रजा को सुखी करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य वेद विद्वान व ईश्वर के विरोधियों के प्रति संपूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उनको जीत कर ईश्वर वेद विद्या और विद्वान युक्त राज्य को संपादन करें। इस सुक्त में वायु और विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 39वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। 40वें सुक्त का आरंभ है। फिर मनुष्यों को उचित है कि वेदविद जनों को कैसे उपदेश करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य पुरुषार्थ से विद्वानों का संग उनकी सेवा विद्या योग धर्म और सबका उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता परमात्मा के विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हो और इससे अन्य सबको सुखी करें। फिर ये लोग आपस में कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य पढ़ने पढ़ाने आदि धर्मयुक्त कर्म ही से एक दूसरे का उपकार करके सुखी हों। फिर ये लोग अन्योन्य कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जिससे विद्या की वृद्धि होती जाए। विद्वान और अन्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य शरीर वाणी मन और धन से विद्वानों का सेवन करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथ्वी के राज्य को भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाणी विद्या को प्राप्त होते हैं वे विद्वान दूसरों को भी पंडित कर सकते हैं, आलसी और विद्वान पुरुष नहीं। अब ईश्वर कैसा है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, जो सब जगत में व्याप्त होकर स्थित है, जिसमें सब पृथ्वी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान लोग निवास करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करें, इससे भिन्न किसी की नहीं। यह 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में मनुष्यों के लिए वेदों के पढ़ने का अधिकार है, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों को निरंतर अर्थ अंग उपांग रहस्य स्वर और हस्त क्रिया सहित वेदों का उपदेश करें और ये लोग अर्थात मनुष्य मात्र इन विद्वानों से सब वेद विद्या को साक्षात करें। जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता। इससे पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओं को ग्रहण करना व कराना चाहिए।